Раздзел 9. Дзённік Рабінзона. Землятрус. 30 верасня 1659 года. Наш карабель, захоплены страшэнным штормам у адкрытым моры, пацярпеў крушэнне. Увесь экіпаж, апрача мяне, патануў. Мяне ж, няшчаснага Рабінзона Круза, выкінула ледзь жывога на бераг гэтай праклятай выспы, якую я назваў выспай адчаю. Да самай ночы мяне прыгняталі змрочныя пачуцці. Я ж заставаўся без ежы, без жытла. У мяне не было ні адзежы, ні зброі. Я не меў дзе схавацца, калі б на мяне напалі ворагі. Чакаць выратавання было дарэмна. Наперадзе мне бачылася толькі смерць, або мяне разарвуць драпежныя звяры, або заб'юць дзікуны, або я памру з голаду. Калі надышла ноч, я ўзлез на дрэва, таму што баяўся звяроў. Усю ноч я праспаў як забіты, нягледзячы на тое, што ішоў дождж. 1 кастрычніка. Прачнуўшыся раніцой, я ўбачыў, што наш карабель прылівам знесла з мелі і прыгнала бліжэй да берага. Гэта надало мне надзеі, што калі вецер сціхне, я здолею дабрацца да карабля і зараблю сабе запас харчоў і іншых неабходных рэчаў. Я крыху падбадзёрыўся, хоць мяне і не пакідаў сум па маіх таварышах, якія загінулі. Мне ўсё думалася, што калі б мы засталіся на караблі, то мы абавязкова выратаваліся б. Цяпер з яго абломкаў мы здолелі б збудаваць баркас, на якім і выбраліся б з гэтага прапашчага месца. Як толькі пачаўся адліў, я накіраваўся на карабель. Спачатку я ішоў па аголеным дне мора, а потым паплыў. Увесь гэты дзень не спыняўся дождж, але ветру зусім не было. З 1 па 24 кастрычніка я перавозіў рэчы. Я адплываў на карабель, як толькі пачынаўся адліў, і плыў назад разам з прылівам. Рэчы перавозіў на плытах. Увесь час ішлі дажджы, і часам выяснівалася, але ненадоўга. Відаць, на гэтай шырыні зараз час дажджоў. 25 кастрычніка. Усю ноч і ўвесь дзень ішоў дождж і дзьмуў моцны парывісты вецер. Карабель за ноч разбіла на трэскі. На тым месцы, дзе ён стаяў, тырчаць нейкія панурыя абломкі, ды і яны бачны толькі ў час адліву. Увесь гэты дзень я клапаціўся пра рэчы, закрываў і ўкручваў іх, каб не папсаваў дождж. 26 кастрычніка. Знайшоў, як мне здаецца, зручнае месца для жытла. Трэба будзе абгарадзіць яго частаколам. З 27 па 30 кастрычніка. Настойліва працаваў. Перацягваў сваю маёмасць у новае жытло, хоць амаль увесь час ішоў дождж. 31 кастрычніка. Раніцой блукаў па выспе са стрэльбай, спадзяючыся падстрэліць якую-небудзь дзічыну і адначасова агледзець наваколле. Забіў казу. Яе казляня пабегла за мною і правяло мяне да самага дома, але неўзабаве давялося зарэзаць і яго. Яно было яшчэ такое малое, што не ўмела скупці траву. 1 лістапада. Паставіў на новым месцы каля самай гары вялікую палатку і павесіў у ёй на калах гамак. 4 лістапада. Размеркаваў свой час, вызначыўшы пэўныя гадзіны на паляванне, для работы, для адпачынку і сну. З раніцы, калі няма дажджу, гадзіны 2 ці 3 блукаю са стрэльбай па выспе, затым да 11 працую, у 11 снедаю, з 12 да 2 адпачываю, таму што гэта самая гарачая пара дня. З 2 зноў бяруся за работу. Усе рабочыя гадзіны за апошнія 2 дні я майстраваў стол. У той час я быў яшчэ кепскім сталяром, але чаму не навучыць бяда? Я раблюся майстрам на ўсе рукі. Безумоўна, такога ж майстэрства дасягнуў бы кожны іншы, каб ён апынуўся ў маім становішчы. 13 лістапада. Ішоў дождж. Зямля і паветра прыкметна асвяжылася і стала лягчэй дыхаць, але ўвесь час былі страшэнныя грымоты, бліскала маланка, і я напалохаўся, каб не ўспыхнуў мой порах. Калі скончылася навальніца, я вырашыў увесь свой запас пораху падзяліць на маленькія часцінкі і захоўваць у розных месцах, каб порах не ўзарваўся ўвесь разам. 14, 15 і 16 лістапада. Усе гэтыя дні я майстраваў скрыначкі для пораху. У кожную такую скрыначку можна ўсыпаць 1-2 фунты. Сёння рассыпаў увесь порах у скрыначкі і схаваў іх у расколінах гары, як мага далей, адну ад адной. Учора забіў вялізную птушку. Якая гэта птушка, не ведаю, але мяса ў яе смачнае. 17 лістапада. Сёння пачаў быў капаць пячору ў пясчанай гары, што за маёй палаткай, каб зручней уладкаваць усю маёмасць. Але для гэтай работы неабходна мець 3 рэчы: кірку, рыдлёўку і тачку або кош, каб выносіць накапаную зямлю, а ў мяне нічога гэтага няма. Давялося спыніць работу. Доўга ламаў галаву, што прыдумаць замест гэтых рэчаў ці як зрабіць іх. Замест кіркі паспрабаваў працаваць жалезным ломам. Ён нічога, але вельмі цяжкі. Застаецца рыдлёўка і тачка. Без рыдлёўкі як без рук, але я ўсё роўна нічога не здольны прыдумаць, ніяк яе зрабіць, нічым замяніць. 18 лістапада. Знайшоў у лесе тое самае дрэва, ці той жа пароды, якое ў Бразіліі называюць жалезным, таму што яно незвычайна трывалае. Ледзьве сек адно дрэва. Мая сякера зусім ступілася. Я адсек ад ствала вялікі цурбан і ледзь данёс яго да свайго жытла, такі цяжкі ён быў. Я вырашыў зрабіць з яго лапату. Дрэва было такое цвёрдае, што гэта работа адабрала ў мяне вельмі многа часу і працы. Але лапату я ўсё-такі зрабіў. Дзяржанне атрымалася не горшае, чым тыя, што робяць у нас, у Ангельшчыне, а сама лапата аказалася нетрывалай. Не шкодзіла б абабіць яе жалезам, але лістовага жалеза ў мяне няма, таму яна праслужыла мне нядоўга. І ўсё ж на першым часе я пакарыстаўся ёю на земляных работах, хоць, думаю, ніводная лапата ў свеце не рабілася такім мудрагелістым спосабам, ні на адну не было патрачана столькі працы. Мне не хапала яшчэ тачкі ці каша. Пра кош не было чаго і думаць. Каб сплесці яго, патрэбны былі гнуткія дубцы, а я, нягледзячы на ўсе пошукі, так і не знайшоў іх у лесе. Змайстраваць тачку ў мяне, бадай, хапіла б умення, але ж да тачкі неабходна мець кола, а я не меў ніякага ўяўлення, як робяцца колы. Апрача таго, кола неабходна было надзець на жалезную вось, якую мяне таксама не было. І таму давялося адмовіцца ад гэтай задумы. Замест тачкі я змайстраваў з дошак невялікую скрынку на кшталт тых, у якіх муляры трымаюць вапну. У гэтай скрынцы я і выносіў накапаную зямлю. Скрынкі зрабіць было лягчэй, чым лапату, але ўсё разам скрынка, лапата і дарэмная спроба зрабіць тачку, усё гэта забрала ў мяне 4 дні, за выключэннем тых ранішніх гадзін, калі я хадзіў са стрэльбай на паляванне. Наогул я рэдкі дзень не хадзіў на паляванне, і амаль не было выпадку, каб я не прынёс якой-небудзь дзічыны. 23 лістапада. Закончыў рабіць лапату і скрынку. Як толькі яны былі гатовы, зноў узяўся капаць пячору. Капаў цэлы дзень, колькі меў сілы. Мне патрэбна было вельмі прасторнае памяшканне, якое адначасова магло б служыць і склепам, і кладоўкаю, і кухняй, і сталовай. 10 снежня. Я працаваў роўна 18 дзён і ўжо лічыў сваю работу скончанай, як раптам сёння з аднаго краю абвалілася зямля. Відаць, я зрабіў пячору вельмі шырокай. Абвал быў такі, што я напалохаўся. Гэта пэўна ўжо, што калі б я сам знаходзіўся ў гэты час у пячоры, то мне ўжо не спатрэбіўся б магільшчык. Гэты сумны выпадак нарабіў мне шмат клопату. Трэба будзе выносіць з пячоры ўсю абваленую зямлю, а галоўнае, давядзецца цяпер рабіць падпору да скляпення інакш, не будзе ўпэўненасці, што абвал не паўторыцца. 11 снежня. З сённяшняга дня ўзяўся за работу. Пакуль што паставіў 2 палі і на кожнай па 2 дошкі крыж-накрыж. 17 снежня. Канчаткова ўмацаваў першыя дзве палі і паставіў яшчэ некалькі таксама з дошкамі наверсе, як і першыя дзве. Цяпер мяне ўжо не палохае ніякі абвал. Палі я паставіў у рад, так што яны будуць служыць у маім склепе і за перагародку. Гэта праца забрала ў мяне цэлы тыдзень. З гэтага дня па 20 снежня прымацоўваў я ў склепе паліцы, забіваў у перагародку цвікі і развешваў усе рэчы, якія можна павесіць. 20 снежня. Перанёс у пячору ўсё начынне і расклаў на месца. Цяпер мая гаспадарка ў парадку. Зрабіў яшчэ адно крэсла і прыбіў некалькі маленькіх палічак для правізіі. Атрымалася нешта на кшталт буфета. Дошак у мяне застаецца вельмі мала. 24 снежня. Усю ноч і ўвесь дзень ішоў лівень. Не выходзіў з дому. 26 снежня. Дождж спыніўся, праяснела, пахаладнела. 27 снежня. Падстрэліў двое казлянят. Адно забіў, а другое параніў у нагу, так што яно не здолела ўцячы. Злавіў яго і прывёў дадому на вяроўцы. Дома агледзеў яго нагу, яна была перабіта, я забінтаваў яе. Заўвага! Я адхаяў гэтае казляня. Перабітая нага зраслася, і казляня пачало цудоўна бегаць. Але ад мяне яно не ўцякала. Я так доўга даглядаў яго, што яно прызвычаілася да мяне і не хацела мяне пакідаць. Яно хадзіла на пашы непадалёк ад мае палаткі. Назіраючы за ім, я падумаў, што добра было б мне развесці хатнюю жывёлу, каб падрыхтаваць сабе харч да таго часу, калі ў мяне скончацца зарады і порах. 28, 29, 30 і 31 снежня. Страшэнная спякота і зусім няма ветру. Выходзіў з дому на паляванне толькі вечарам. Навёў канчатковы парадак у сваёй гаспадарцы. 1 студзеня 1660 года. Гарачыня не спадае, і ўсё роўна сёння я хадзіў двойчы на паляванне, на досвідку і вечарам. Днём адпачываў. Пад вечар прайшоўся далінаю ў глыбіню выспы і бачыў многа коз, але яны такія палахлівыя, што падысці да іх блізка зусім немагчыма. Хачу паспрабаваць паляваць на іх з сабакам. 2 студзеня. Сёння ўзяў сабаку і нацкаваў яго на коз, але нічога не атрымалася. Увесь статак павярнуў раптам насустрач сабаку. Сабака, напэўна, выдатна зразумеў небяспеку, якая яму пагражала, кінуўся на ўцёкі і ні за што не хацеў больш наблізіцца да коз. 3 студзеня. Вырашыў зрабіць агароджу і насыпаць вакол яе земляны вал, таму што ўсё яшчэ баюся раптоўнага нападу ворага. Паспрабую зрабіць гэты вал як мага мацнейшым. Сваю агароджу я апісаў ужо на папярэдніх старонках, і таму не паўтараю нічога з таго, пра што ідзе гаворка ў маім дзённіку. Разам з тым, паміж справаю і, калі вядома, дазваляе надвор'е, я працягваў сваё штодзённае блуканне па выспе, адшукваючы дзічыну. У час гэтых блуканняў я зрабіў нямала карысных адкрыццяў. Я, напрыклад, натрапіў на пароду дзікіх галубоў, якія ў адрозненні ад нашых майстравалі свае гнёзды не на дрэвах, а ў расколінах скал, так што чалавеку дабрацца да іх было куды лягчэй. Аднойчы я забраў з гнязда птушанят і прынёс іх дадому, каб выкарміць і прыручыць. Я многа патраціў на іх часу, але як толькі яны падраслі і ў іх падужэлі крылы, яны паляцелі адно за адным. Магчыма, аднак, гэта адбылося таму, што я не меў для іх адпаведнага корму. Пасля гэтага выпадку я нярэдка забіраў птушанят з гнязда, таму што яны былі вельмі смачныя, і з іх можна было прыгатаваць цудоўны абед. За гэты час я зрабіўся сапраўдным сталяром і дзейнічаў сякераю і рубанкам ужо з вялікім майстэрствам. Але ўсё ж былі і такія рэчы, якія я так і не здолеў змайстраваць. Напрыклад, бочачкі. У мяне было, як я казаў раней, 2 ці 3 бочачкі з карабля, якія маглі паслужыць мне ўзорам. Але колькі я не біўся, хоць і патраціў на гэта некалькі тыдняў, у мяне нічога не атрымалася. Я не здолеў ні ўставіць дно, ні падагнаць настолькі шчыльна клёпкі, каб яны не прапускалі вады. Так я і кінуў гэту сваю задуму. Вельмі цяжка было абыходзіцца без свечак. Здаралася, што як толькі змеркне, змяркала о 7 гадзіне, я вымушаны быў класціся ў пастель. Я часта ўспамінаў той кавалак воску, з якога мы разам з Ксуры рабілі свечкі ў час нашых вандровак каля берагоў Афрыкі. Але воску ў мяне не было, і адзінае, што я мог прыдумаць, гэта выкарыстаць тлушч тых коз, якіх я страляў на паляванні. І я сапраўды змайстраваў сабе свяцільнік з казінага тлушчу. Каганец зляпіў уласнаручна з гліны, як мае быць высушыў яго на сонцы, а кнотам мне паслужыла старая канапляная аборка. Каганец гарэў вельмі цьмяна, куды горш, чым свечка з воску. Да таго ж ён вельмі мігаў і раз-пораз патухаў. Аднойчы, будучы заняты ўсімі гэтымі справамі па ўладкаванню свае гаспадаркі, я шукаў нейкую патрэбную мне рэч у сябе на складзе і раптам наткнуўся на вялікі мяшэчык з ячменем. Гэта быў той самы ячмень, які мы везлі на караблі нашым гусям і курам. Усё збожжа, якое яшчэ заставалася, было з'едзена пацукамі. Так ва ўсякім разе мне здалося, калі я зірнуў у мяшэчак. Мне здалося, што там адна труха. Мяшэчак спатрэбіўся мне на порах. Я вынес яго на двор і вытрас непадалёку ад пячоры. Гэта было незадоўга ад таго, як пачаліся ліўні, пра якія я казаў ужо ў сваім дзённіку. Я даўно забыў пра той выпадак, я нават не памятаў, дзе я вытрасаў мяшок. Але вось прайшло з месяц, і я ўбачыў пад гарою, ля самае пячоры, некалькі зялёных парасткаў, якія толькі што выбіліся з зямлі. Спачатку я падумаў, што гэта якая-небудзь туземная траўка, якую я раней не заўважаў. Але мінула некалькі дзён, і я са здзіўленнем убачыў, што зялёныя сцяблінкі, іх было штук 10-12, не болей, закаласіліся і хутка аказаліся каласамі звычайнага ячменю, які расце ў нас у Ангельшчыне. Немагчыма перадаць, як усхвалявала мяне гэтае адкрыццё. Ад радасці я ледзь не страціў розуму. У першы момант мне здалося, што здарыўся цуд, і ячмень вырас сам па сабе, без насення, каб падтрымаць маё жыццё ў жудаснай пустыні. Гэта недарэчная думка так мяне ўзрушыла, што я заплакаў. І цуд на гэтым не скончыўся. Хутка паміж каласамі ячменю паказаліся сцяблінкі другой расліны, а менавіта рысу. Я іх лёгка пазнаў, бо калі жыў у Афрыцы, часта бачыў рыс на палях. Я не толькі быў упэўнены, што гэты рыс і гэты ячмень пасланы мне самім Богам, які клапоціцца, каб я не памёр з голаду, але не сумняваўся ў тым, што на выспе мне прызапашана яшчэ нямала такіх каласоў. Я аблазіў усе куточкі сваёй выспы, агледзеў усе лагчынкі і пагорачкі, але нідзе не знайшоў ні рысу, ні ячменю. Толькі тады, нарэшце, я ўспомніў пра мех з птушыным кормам, які я высыпаў каля свае пячоры. У тым мяшку былі зярняты, з якіх і выраслі гэтыя каласы. Цуд тлумачыўся вельмі проста. Можаце ўявіць сабе, як старанна я сабраў каласы, калі яны паспелі. Гэта здарылася ў канцы ліпеня. Я падабраў з зямлі ўсе да адзінага зярняткі і схаваў іх у сухім надзейным месцы. Увесь ураджай першага года – я вырашыў пакінуць на насенне. Я спадзяваўся, што з цягам часу ў мяне збярэцца такі запас збожжа, што яго будзе хапаць мне і на насенне, і на хлеб. Аднак толькі на 4-ты год я здолеў адсыпаць на ежу частку зярнят, ды і то вельмі нязначную. Справа ў тым, што ў мяне прапаў амаль увесь ураджай ад першага пасеву. Я кепска разлічыў час, пасеяў перад самай засухай, і многа насення ў мяне не ўзышло. Але пра гэта я раскажу ў свой час. Апрача ячменю ў мяне вырасла, як я ўжо казаў, 20 ці 30 сцяблін рысу. Рыс я сабраў гэтак жа рупліва, пакінуўшы ўвесь першы ўраджай на насенне. Потым, калі рысу сабралася дастаткова, я спёк з яго не тое, каб хлеб, мне не было ў чым яго пячы, а хутчэй праснакі, якія замянялі хлеб. Праўда, праз нейкі час я ўсё ж прыдумаў спосаб, як пячы хлеб, але вяртаюся да свайго дзённіка. 14 красавіка. Агароджа была зусім скончана і завалена знадворку зямлёй. Я глуха забіў уваход, таму што вырашыў дзеля бяспекі заходзіць і выходзіць па прыстаўных лесках, каб знадворку нельга было здагадацца, што за агароджай схавана чалавечае жытло. 16 красавіка. Скончыў лескі. Пералажу цераз сцяну і кожны раз падымаю лескі за сабою. Цяпер я агароджаны з усіх бакоў. У маёй крэпасці дастаткова прасторна, і пранікнуць сюды можна толькі цераз сцяну. Аднак на другі дзень пасля таго, як я канчаткова замураваў сваю агароджу, здарылася адна падзея, якая страшэнна мяне напалохала. Уся мая праца ледзь не прапала марна, ды і сам я ледзь застаўся жывы. Вось як усё адбылося. Я чымсьці быў заняты на дварэ за палаткай ля самай пячоры, як раптам са столі пячоры з краю якраз над маёй галавой пасыпалася зямля, і пярэднія палі, якія я паставіў, каб змацаваць скляпенне, абваліліся са страшэнным трэскам. Я вельмі напалохаўся, але не зразумеў, што адбылося. Мне здалося, што скляпенне абвалілася, як гэта здаралася і раней, таму што была рыхлая глеба. «Калі я застануся тут, – падумаў я, – мяне засыпле новым абвалам, трэба хутчэй уцякаць адсюль, каб на мяне не абвалілася гара. Я схапіў лескі і пералез цераз сцяну. Не паспеў я ступіць на зямлю, як зразумеў, што прычынай абвалу гэты раз быў землятрус. Зямля хадзіла ў мяне пад нагамі, і на працягу некалькіх хвілін здарылася тры такіх моцных штуршкі, што магло рассыпацца самае моцнае збудаванне. Я бачыў, як ад скалы, што высілася над морам, раптам адкалолася вяршыня і абвалілася з такім грукатам, якога я не чуў ні разу за ўсё сваё жыццё. Усё мора страшэнна бушавала і пенілася, і мне здаецца, што на моры падземныя штуршкі былі куды мацнейшыя нават, чым на выспе. Нічога падобнага раней я не чуў і не бачыў, і таму зараз быў страшэнна здзіўлены і ўзбуджаны. Ад вагання ў зямлі ў мяне пачалася марская хвароба, як ад карабельнай гайданкі. Мяне пачало ванітаваць. Мне здавалася, што я паміраю. У гэты час са страшэнным грукатам абвалілася скала. Да мяне вярнулася свядомасць, і мне прыйшла ў галаву страшэнная думка. Што здарыцца са мною, калі на маю палатку абваліцца гара і назаўсёды пахавае ўсе мае рэчы, маю ежу, усё, без чаго я не здолею пражыць. І сэрца зноў замерла. Пасля трэцяга штуршка надышло заціша. Я адчуў сябе лепш, але ў мяне ўсё-такі не хапала адвагі адразу вярнуцца дадому. Доўга яшчэ, панылы, сядзеў я на зямлі, не ведаючы, што вырашыць, з чаго пачаць. Між тым хмары засланілі неба, і як перад дажджом сцямнела. Падзьмуў ветрык, спачатку невялікі, амаль непрыкметны, потым ён усё мацнеў і мацнеў, і праз паўгадзіны наляцела бура. Мора ўспенілася, закіпела, і з шалёным выццём пачало кідацца на берагі. Дрэвы выварочвала з карэннем. Так працягвалася гадзіны тры. Ніколі не бачыў я такой раз'юшанай буры. Потым бура пачала патроху сціхаць, гадзіны праз дзве надышла цішыня, і тады хлынуў лівень. Увесь наступны дзень, 18 красавіка, я праседзіў дома, таму што дождж ішоў не сціхаючы. Патроху я супакоіўся і пачаў цвяроза ўзважваць сваё становішча. Я так разважаў. Жыць у пячоры я больш не здолею, таму што гэта вельмі небяспечна. Калі на выспе здараюцца землятрусы, цяпер ці пасля гара абавязкова абваліцца і пахавае мяне жывога. Трэба, значыць, перанесці палатку куды-небудзь на голае месца. А каб пазбегнуць небяспекі ад нападу дзікуноў ці звяроў, давядзецца зноў будаваць высокую сцяну. Два наступныя дні, 19 і 20, я з раніцы да вечара падшукваў сабе новую мясціну для жытла. Паступова я ўсвядоміў, што на перасяленне спатрэбіцца многа часу, і што пакуль мне ўсё роўна давядзецца рызыкаваць і мірыцца з небяспекай абвалу, бо на неабгароджаным месцы жыць яшчэ больш небяспечна. І ўсё-такі я меркаваў узяцца за пабудову агароджы на новым месцы, не трацячы часу, каб пазней, калі яна будзе скончана, перанесці туды сваю палатку. 21 красавіка я канчаткова вырашыў узяцца за справу. З 22 па 27 красавіка. Усю раніцу 22 я думаў пра тое, як ажыццявіць мой план. Галоўная цяжкасць была ў недахопе інструмента. У мяне былі тры вялікія сякеры і мноства маленькіх сякерак. Мы везлі іх, каб гандляваць імі. Але ўсе яны даўно ўжо былі зазубраныя і ступіліся, бо мне заўсёды даводзілася секчы вельмі цвёрдыя сукаватыя дрэвы. Праўда, у мяне было тачыла, але аднаму чалавеку справіцца з ім было немагчыма, таму што некаму іншаму трэба было прыводзіць камень у рух. Я думаю, што ні адзін дзяржаўны дзеяч, ламаючы галаву над важнымі палітычнымі пытаннямі, не траціў столькі разумовай сілы, колькі патраціў я, развязваючы складаную задачу, як круціць маё тачыла без удзелу рук. Нарэшце я змайстраваў такое кола, якое з дапамогай паса нагою прыводзілася ў рух і круціла тачыльны камень, вызваляючы абедзве рукі. Над гэтым прыстасаваннем я змарнаваў цэлы тыдзень. Заўвага! Да таго часу я ніколі не бачыў тачыла з нажным прывадам, а калі і бачыў, то не ўглядаўся, як яно зроблена. Значна пазней я ўпэўніўся, што ў ангельшчыне такія тачылы вельмі распаўсюджаныя, толькі там, звычайна, тачыльны камень меншы, чым той, што быў у мяне. Мой быў вельмі вялікі і цяжкі. 28 і 29 красавіка. І сёння, і ўчора цэлы дзень я тачыў свой інструмент. Маё тачыла дзейнічае выдатна. 30 красавіка. Сёння заўважыў, што ў мяне засталося вельмі мала сухароў. Трэба быць вельмі ашчадным. Пералічыў усе мяхі і вырашыў з'ядаць не больш, чым адзін сухар у дзень. Гэта сумна, але нічога не зробіш.